5%. Promocja na produkty RTV oraz małe i duże AGD. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 23 listopada, jest 13. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Wiceszef Komisji Europejskiej o zmianach w ustawie o Sądzie Najwyższym. Pranie brudnych pieniędzy w Fundacji Otwarty Dialog. Nie wykluczają prokuratura i ABW. Na Białym Krzyżu ruszył pierwszy w tym sezonie wyciąg w Beskidach. Wiceszef Komisji Europejskiej chwali ostatnie zmiany w ustawie o Sądzie Najwyższym. Nowelizacja, która przywraca do pracy sędziów, którzy wcześniej zgodnie z ustawą przeszli w stan spoczynku, zajmują się senatorowie. A tak nowelizację komentuje Waldis Dąbrowskis. Witamy obecne kroki i kroki w sprawie Sądu Najwyższego podjęte w tym tygodniu. Wiemy, że rozważane są elementy reformy Trybunału Konstytucyjnego i Izby Dyscyplinarnej. Ważne, że pracujemy w dialogu nie tylko w kontekście praworządności, ale też stabilności i przewidywalności środowiska biznesowego. Wiceszef Komisji Europejskiej spotkał się z premierem Mateuszem Morawieckim i minister finansów Teresą Czerwińską. Przed nim jeszcze spotkanie z prezesem NBP Adamem Glapińskim. ABW prowadzi razem z prokuraturą śledztwo w sprawie działań Fundacji Otwarty Dialog. Informuje o tym rzecznik koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Dodaje, że śledztwo wszczęto po zawiadomieniu Krajowej Administracji Skarbowej. Według rzecznika istnieje podejrzenie przestępstwa prania brudnych pieniędzy. Zdaniem Krajowej Administracji Skarbowej oficjalne dokumenty w Fundacji Otwarty Dialog wskazujące darczyńców tejże fundacji nie odpowiadają rzeczywistości. Jest podejrzenie, że cała fundacja była zasilana środkami pochodzącymi od innych darczyńców niż wynika to z oficjalnej dokumentacji. Te pieniądze mogły być przekazywane w sposób, który zdaniem KAS sugeruje ich przestępcze pochodzenie. ABW będzie sprawdzać wiele okoliczności, które budzą podejrzenia niezgodnego z prawem finansowania fundacji. To między innymi finansowanie ze źródeł zagranicznych, przekazywanie małych sum przez te same podmioty w celu ominięcia kontroli ustawowo zobowiązanych i inne działania, które powodują, że trudno jest ustalić de facto, kto pieniądze na FOT wpłacał. Przypomnijmy, że Ludmiła Kozłowska jest Ukrainką. W sierpniu dostała zakaz wjazdu na teren Polski i państw strefy Schengen. ABW wydała wówczas negatywną opinię w sprawie jej długoterminowego pobytu w Polsce. Tłumaczyła wówczas, że było to związane z wątpliwościami dotyczącymi finansowania Fundacji Otwarty Dialog. To nie były jedyne okoliczności, które zaważyły na decyzji szefa ABW, powiedział dziś Stanisław Żaryn. Tak jak zapowiadała, Platforma Obywatelska złożyła wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec rządu. Kandydatem na następcę Mateusza Morawieckiego jest szef PO Grzegorz Schetyna. Jak mówił kilka minut temu w czasie konferencji prasowej w Sejmie, lider Platformy głównym powodem wniosku jest, jak to określił, afera wokół Komisji Nadzoru Finansowego. Od tego sezonu narciarskiego wystarczy jedna karta i miłośnicy białego szaleństwa będą mogli skorzystać pod Tatrami z 14 różnych stacji narciarskich i 90 tras. Narciarze będą mieli do wyboru skipasy godzinowe, dzienne i kilkudniowe. Karta będzie do kupienia w grudniu w kasach stacji objętych programem, jak i przez internet, mówi wójt Kościeliska Roman Krupa. Może ją zakupić online i ma możliwość korzystania z infrastruktury tych 14 stacji, czyli nie tylko pojedynczych kolei wyciągów odrzutowych, ale pozostałej części infrastruktury w zakresie wyciągów taśmowych, czy to lodowiska i tak dalej. 14 stacji, duży potencjał, całe Podtacze, również ze Słowacją. Jutro rano wystartuje wyciąg w Tyliczu, a na Białym Krzyżu ruszył pierwszy w tym sezonie wyciąg w Beskidach. Adam Szturc z tamtejszego ośrodka informuje, że warunki na trasie są bardzo dobre. Już rano pojawili się pierwsi narciarze. Na kilkusetmetrowej trasie leży na razie tylko sztuczny śnieg, ale jest go wystarczająco dużo, by udostępnić ją narciarzom. Działa już Orczyk. Jeśli w weekend będzie taka potrzeba, to uruchomimy też drugi wyciąg, dodaje Adam Szturc. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najchłodniej w Lublinie, Suwałkach, Białymstoku, minus 5 stopni, najcieplej w Opolu, plus 4 stopnie, pochmurno, ale na razie bez opadów. Nocą na wschodzie i północnym wschodzie opady, mrzawki, możliwa też gołoleć. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

miłość do ciebie, miłość minie, minie, minie, minie, miłość do ciebie jak przelotny deszcz. Minie, minie, miłość do ciebie, miłość minie, minie, minie, minie, miłość do ciebie, przecież o tym wiesz. Gdy jesteś obok, świat się kurczy, bo całym światem jesteś ty. Nic mi nie trzeba, jesteś ze mną, tak się spełniają moje sny. Każdą chwilę tak rozciągam, by trwała miesiąc albo rok. I nie wiem kiedy wstaje słońce, a kiedy nas spowija mrok. Minie, minie, miłość do ciebie, miłość minie, minie, minie, minie, miłość do ciebie, jak przelotny deszcz. Minie, minie, miłość do ciebie, miłość minie, minie, minie, minie, miłość do ciebie, przecież o tym wiesz. Zanim wyjdziesz gdzieś już czekam, czekam już na powrót twój. Czas się ciągnie w nieskończoność, że fizyczny czuję ból. Przecież o tym wiesz. Minie, minie, miłość do ciebie, miłość minie, minie, minie, minie, miłość do ciebie, jak przelotny deszcz. Minie, minie, miłość do ciebie, miłość minie, minie, minie, minie, miłość do ciebie, przecież o tym wiesz. A miłość minęła. A miłość minęła. Tak ma miła, nie ma miła. Ma miła, nie ma miła. A w naszym studiu jest Grzegorz Dolniak, dyrektor artystyczny Festiwalu Komedii Szpak. Dzień dobry. Dzień dobry. Szpak rusza oficjalnie 29 listopada. Miejsce akcji Szczecin. Dlaczego warto wziąć udział w tym wydarzeniu? No, w Szpaku warto wziąć udział, bo to największy tego typu festiwal nie tyle w Szczecinie, co w regionie województwa zachodniopomorskiego, bo imprezy odbywają się też w kilku miastach regionu. Kilka dni komediowych wydarzeń, bo już musimy tak szerzej to potraktować. Kiedyś był to festiwal stricte kabaretowy, teraz jest bardzo dużo stand-upu, improwizacja, kabaret również dla takich stałych fanów. W tym roku największą gwiazdą kabaretową będzie kabaret Hrabi. Z nowym programem? Z najnowszym swoim programem, ale to nie tylko program kabaretu Hrabi, bo też hrabiostwo, czyli Asia Kamol, Bajer i Lopez wystąpią w wieczorze piosenki improwizowanej, więc tam też będzie można zobaczyć członków kabaretu Hrabi. Poza tym dwa konkursy to są takie główne wydarzenia, konkurs stand-upowy i konkurs kabaretowy i wydarzenia towarzyszące, na przykład z ciekawych takich nowych inicjatyw. Stand-up improwizowany, ciekawa forma. Ja myślałem, że stand-up jest zawsze improwizowany. No właśnie nie, stand-up jest raczej przygotowany, improwizowane są jakieś rozmowy z publicznością, jakieś sytuacje spontaniczne, a tutaj wszystko będzie improwizowane, stand-uper wychodzi, wtedy wyświetla się temat, na który ma mówić i przez kilka minut musi jechać z głowy to, co sobie myśli na dany, podany ad hoc temat. A powiedz jeszcze, bo będzie też wieczór piosenki improwizowanej. Co to jest piosenka improwizowana? Czy to jest cała sala śpiewa z nami? Coś w tym guście? No cała sala to może nie. Śpiewają improwizatorzy. Piosenki na podstawie sugestii publiczności. Jest kilka gier związanych z piosenką. Takich jak Trójgłowa Gwiazda Broadwayu, czy Przerwa na Piosenkę, czy takie formy, które już jakoś w jakiejś foremce tą piosenkę, w jakąś foremkę ją wkładają, ale będziemy robić też takie piosenki, które nie mają żadnej foremki i to będzie też ciekawe. Czyli taki jam session na wokal. Taki jam session na wokal, taki jam session na pomysły i kreatywność. Tutaj myślę, że prym może wieść Szymon Jachimek, który też wystąpi w tym wieczorze, a Szymon to potrafi rymować na zawołanie takie szlagiery, że no naprawdę zazdro. mówiąc młodzieżowo. Stand-upu będzie dosyć dużo, wracam do tego stand-upu, bo jeszcze stand-up w czwartek na inaugurację, no i te imprezy, które odbywają się w regionie, czyli w Policach, Drawsku Pomorskim, w Goleniowie i w Dębnie, tam też będą wieczory stand-upowe. Na wszystko to zapraszam. Już w regionie od 25. niedzieli, tak, od 25, aż pak w Szczecinie od 29 listopada. A powiedz proszę, bo będzie taka ciekawa inicjatywa Debiut w sieci, czyli debiutujący stand-uperzy, którzy podczas Szpaka będą mogli nagrać swój filmik. Dobrze to zrozumiałem? Tak, od zeszłego roku funkcjonujemy też w internecie, mamy swój kanał na YouTubie, gdzie możecie oglądać stand-upy ze Szpaka. No i w tym roku na Szpaku nagramy 6 takich debiutantów. Nie są to debiutanci, ale tak jak sama nazwa wskazuje, debiutanci w sieci. Czyli warunek był taki, że ktoś nie może posiadać już filmiku w YouTubie swojego, bądź ten filmik nie może przekraczać tam określonej ilości wyświetleń. No i 6 takich osób wybranych spośród kilkudziesięciu zgłoszeń zaprezentuje się i będzie można ich też zobaczyć w internecie po nowym roku. Będzie też program dla dzieci? Tak, to od kilku lat mamy taki cykl Szpaczek dla dzieci i tutaj też oczywiście jest to forma komediowa, są to raz bajki improwizowane, raz jakieś bajki lalkowe. W tym roku Teatr Improwizacji Afront zaprezentuje 2 bajki, Bajkotworek i Detektyw Szkiełko na tropie. To są bajki, które będą bawić zarówno dzieci, jak i rodziców, którzy z nimi przyjdą? Tak, to jest najciekawsza forma tych bajek, bo to jest tak trochę jak idziemy na bajkę taką do kina, Pixara czy Disneya, no i tam rodzice też się pośmieją, bo są takie smaczki, których może dzieci nie zrozumieją, ale dorośli się pośmieją, no ale jednocześnie dzieciaki też mają tam mnóstwo zabawy, no to w tych bajkach też tak jest, że gdzieś tam to oko jest puszczone do rodziców i ci rodzice się nie nudzą, to nie jest tak, że siedzą i czekają znudzeni na dzieciaki, aż przestaną się bawić, tylko sami też mogą w tym uczestniczyć. No i dla dzieci też to jest fajna forma, bo jest to forma interaktywna. To nie jest tak, że siadamy w teatrze i patrzymy, co tam aktorzy przygotowali i wychodzimy, tylko dzieciaki tworzą te bajki, więc też jest to jakieś dla nich zadanie na kreatywność, coś muszą wymyślić, może coś nawet zagrać razem z aktorami. Więc jest to coś takiego innego niż w zwykłym. No żaden teatr nie jest zwykły, ale w takim tradycyjnym teatrze dla dzieci. Czy chętni będą mogli wziąć udział w warsztatach? Nie. W tym roku nie mamy warsztatów. W tym roku zapraszamy na wydarzenia takie, które można sobie obejrzeć, a jak ktoś się zainspiruje i będzie potrzebował warsztatów, to dawajcie nam znać i na pewno je zorganizujemy. To jest 12. edycja tego festiwalu. Z każdym rokiem jest on coraz większy, więcej gwiazd. No, większy w rozumieniu zależy, to jest wszystko subiektywne. No, dla nas większy to znaczy, żeby festiwal się rozwijał, żeby pojawiały się na nim nowe formy, żeby prezentować nowego rodzaju wydarzenia, tak, żeby nie powielać tego co roku. I w tym kontekście można powiedzieć, że jest on większy, bo staramy się też swoje pokłady kreatywności na tyle wykorzystać, żeby ci widzowie byli co roku jakoś mile zaskoczeni tym, że te propozycje gdzieś tam się różnią, że przywodzimy, tak w cudzysłowie, do Szczecina to, co gdzieś tam w Polsce sami zobaczyliśmy i to, co przede wszystkim, czego na co dzień nie można zobaczyć, to znaczy nie można tego zobaczyć w telewizji, albo nie są to też takie wydarzenia gotowe, tak, że przyjeżdża jakiś teatr po prostu ze sztuką konkretną, gra i jedzie dalej, tylko tak jak na przykład te wieczory improwizowane, czy wieczory konkursowe, no to są takie wydarzenia, które no, są tylko raz w roku w Szczecinie, bo po prostu to jest specyfika i cały klimat tego festiwalu, żeby zrobić coś takiego specjalnie na tę okazję. Pytanie, które zawsze zadaję, czy są jeszcze bilety? Są jeszcze bilety, ale jest ich niewiele. Z tego, co teraz pamiętam, zostały bilety na konkurs kabaretowy, na bajki i na te wieczory improwizowane, ale jeżeli ktoś ma ochotę się pojawić na Szpaku, to polecam pośpiech, bo naprawdę zostało niewiele czasu do imprezy i niewiele biletów tym samym. Przypominam, Szpak rusza 29 listopada. Grzegorzu, bardzo dziękuję. Dziękuję. My natomiast wracamy do muzyki. Minie kabaretu Otto. To piosenka, którą rozpoczęliśmy audycję. Przed nami kolejny utwór tegoż kabaretu. Pierwszy z całej serii wielkich przebojów na małych instrumentach. Coś się pokręciło. Wielkie przeboje na małych instrumentach. Tu Kabaret Otto. Z okazji 35. rocznicy wydania pierwszego albumu zespołu Lady Punk chcemy Państwu przedstawić naszą wiązankę przebojów Lady Punk. Wiązanka ma już 34 lata. U Maksyma w Gdyni tak mnie nagle pokochał świat. I pokręciło mi się w głowie od wydarzeń i od wesołych świąt. Wesołych świąt. Ale to wszystko jeszcze nic, bo kręci mi się w głowie, kiedy pełno szklę. Ale to wszystko jeszcze nic, bo czasem tak dla hecy myślisz może, że więcej coś znaczysz. Twoje miejsce na ziemi tłumaczy zapłacony ciałem kolorowy slajd. Tańcz głupia tańcz, zamiast życzyć mi mniej niż zero. Pewnie był coś wart. Sypał zielonymi honorowo jak skaut. Mogłaś moją być, choć to fizyce wbrew. Nie jeden raz, nie jeden raz, aż po blady świt. Słuchać nowin, one też ciebie kochać chcą. Mogłaś być już na Kilimandżaro. Mogłaś w piątku na sobotę łykać to masło maślane honorowo jak mała Lady Punk. Mała Lady Punk. Mała Lady Punk. Są tacy, to nie żart, dla których jesteś idolem, jesteś idolem, jesteś idolem. O, o, o, o. Naszym drugim gościem jest Wiesław Tupaczewski, członek i założyciel Kabaretu Otto. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Kabaretu, który przez wiele lat był symbolem roześmianej i rozśpiewanej Polski, ale o tym za chwilę. Coś się pokręciło, to absolutna premiera. Rozumiem, że Otto wraca w wielkim stylu. Znaczy absolutna premiera w cyklu Wielkie Przeboje na małych instrumentach, bo ten utwór to był chyba jeden z pierwszych utworów Kabaretu Otto, który grałem jeszcze jak nie było Kabaretu Otto. Ale grałeś go również na małych instrumentach? Nie, wtedy grałem na dużym instrumencie, to znaczy na dużej gitarze, a teraz nagraliśmy to na małych instrumentach, czyli na ukulele i gitalele. Gitalele, cóż to takiego? Gitalele to taka maleńka gitarka. Maleńka gitarka. Tak, która wygląda jak ukulele, ale ma 6 strun, a nie 4. Aha. No dobrze, no to wróćmy do Otto. Poznaliście się w Akademiku Riviery, przynajmniej... Tak, z Andrzejem Piekarczykiem w Akademiku Riviery się poznałem, a z Andrzejem Tomankiem się poznałem, ho, ho, ho, jeszcze rok wcześniej w Akademiku Uniwersytetu Warszawskiego na Kickiego. Na Kickiego, na Tam była Kickanzona, taki festiwal Kickanzona i tam startowaliśmy. Mi się udało wygrać wtedy tę Kickanzonę przeróbką, taką wiązanką piosenek Perfektu i Budki Suflera, czyli Jolka, Jolka pamiętasz i Autobiografia wymieszane ze sobą. Czyli już od początku cię ciągnęło. Już od początku mnie to ciągnęło, tak. I ja wtedy wygrałem ten festiwal i poznałem Andrzeja Tomanka, który startował w duecie z, nie pamiętam już z kim, w każdym razie oni też wyróżnienie dostali jakieś na tym festiwalu. Tak się poznaliśmy. No bo jesteście w większości absolwentami Politechniki Warszawskiej, uczelni, która wypuszcza na rynek znakomitych muzyków, jak się okazuje. historia. Czy studiowaliście na kierunku, nie wiem, inżynierii molekularnej? Ja akurat studiowałem w Instytucie Telekomunikacji i mogę się pochwalić tytułem mojej pracy magisterskiej, bo bardzo lubię to mówić. Konwerter synchroniczny transmisji arytmicznej. To jest refren fajnej piosenki. No, tak, może napiszę, rzeczywiście. A powiedz, Otto, skąd się wzięła nazwa? Bo moja babcia myślała na początku, że to jacyś Niemcy. To się wzięło stąd. Kilka jest wersji tłumaczenia, skąd się wzięło Otto, ale już mówię o tej najbardziej prawdziwej. Otóż poprzedni kabaret, w którym występowaliśmy, nosił nazwę 17 mgnień wiosny i ta nazwa nie mieściła się na plakatach po prostu. Była za długa. Stwierdziliśmy, że kolejną nazwę kabaretu, jaką sobie przybierzemy, to musi być nazwa krótka. Najlepiej, żeby wyglądała jak Abba, że się czyta w tę stronę tak samo i padło na Otto. Bo pamiętam, to był taki moment olśnienia. Były kiedyś takie katalogi Otto. Ach, dom faktycznie. Wysyłkowy był. I ja pamiętam, że moja wtedy 1,5-roczna córka powiedziała: o, Otto. Ja mówię, jak córka, która nie umie czytać, potrafi rozpoznać znak graficzny Otto, no to tak. Znaczy, że to może każdy być dobre, to. Nie? A potem pojawiła się kropka. A potem się pojawiła kropka, żeby właśnie nie było tych skojarzeń z germańskim imieniem. Aha, wasz strój, wszystko było zaplanowane perfekcyjnie. To były lata przełomu. Wy nie śpiewaliście, nie mówiliście o polityce. Tak. No, skoro nastąpił ten przełom, stwierdziliśmy, że nie ma już co walczyć z komunizmem. Zresztą też nie walczyliśmy nigdy jakoś tam specjalnie, ale nie robiliśmy żartów w stylu, że mrugniemy okiem i powiemy czerwone i wszyscy będą wiedzieli, że chodzi o kolor flagi radzieckiej i tak dalej, i tak dalej. Chociaż zaczynaliście również współpracując z kabaretem pod egidą. Tak. Był taki moment, że poszliśmy do Jana Pietrzaka i zaprosiliśmy go na nasz występ, bo chcieliśmy wystąpić u niego w Opolu podczas imienin pana Janka. To był zawsze wielki kabareton. Mm-hmm. I trzeba przyznać, że pan Jan przyszedł na nasz występ, pamiętam, w akademiku to był akademik też Politechniki, tam był taki klub, do którego przyszedł Jan Pietrzak obejrzeć nas i potem właśnie spotkaniu po obejrzeniu naszego występu mówi: dobra, biorę was, zapraszam. Bardzo, bardzo jesteśmy mu wdzięczni. A potem przez jakiś czas występowaliśmy pod egidą w znakomitym towarzystwie, bo pamiętam, Ewa Dałkowska, Janusz Gajos, Krzysiek Jaroszyński. No naprawdę, śmietanka. Mietankę. Krytycy zarzucali wam, że wasze teksty są niepoważne. No ale przecież o to chodziło w kabarecie. W kabarecie chyba o to chodziło, żeby były śmieszne. Krytycy swoje, a widownia tak. Swoje, bo... Ja pamiętam, że najbardziej, największe emocje wzbudzała nasza zasmażka i pizza i pyzy. Część ludzi odebrała to tak, jak trzeba, że jest to radosna po prostu piosenka o tym, gdzie sobie pojedziemy i co zjemy. I jak to będzie pięknie. A część odebrała to jako nie wiem... wyraz pogardy dla polskiej kultury. Nawet pamiętam, że jeden z kabaretów naszą piosenką Zasmażka rozstrzeliwał kulturę w swoim skeczu. Dobrze, odebrało mi głos na chwilę. Tak. Powiedz, jesteś autorem tekstów, kompozytorem. Wy wszyscy jesteście kompozytorami. Głównie każdy z nas wymyśla muzykę. Natomiast rzeczywiście, jeśli chodzi o teksty, no to... Teraz w większości ja się nimi zajmuję i ja wymyślam, piszę i tak dalej. Natomiast jak jeszcze Rysiek z nami występował, Makowski, no to on też wtedy dużo tekstów, dużo piosenek przynosił. W 2001 roku rozstaliście się z Ryszardem Makowskim. Tak, w 2001 Rysiek odszedł, stwierdził, że woli sam. Że woli sam, że wygodniej mu będzie i że zmęczyła go formuła występów we czterech. Na początku audycji, jak to rozmawialiśmy jeszcze przy wyłączonym mikrofonie, chciałeś zdementować pewną plotkę. Tak, ja ci przede wszystkim chciałem podziękować, Łukasz, że zaprosiłeś mnie dzisiaj, bo mogę zdementować pogłoskę, że kabaret Otto nie istnieje. Bo jest tak, że ja często się spotykam z jakimiś pytaniami, nie tylko ja, ale koledzy z zespołu także. Czy wy jeszcze istniejecie? Czy wy jeszcze gracie? Tak, drodzy państwo, kabaret Otto istnieje, gra, ma się dobrze i zaprasza na koncerty. Świetnie. Wydaliście 12 płyt w sumie razem z 777? Tak, tak, bo wydawaliśmy płyty nie tylko jako Kabaret Otto, ale też jako nasze alter ego muzyczne, czyli 7777. To był taki zespół, formacja rockowa. Którą... Jak ja kocham cię, to tak. Był ten główny przebój, który gościł na listach przebojów. Dokładnie tak, to nawet był na liście przebojów trójki. Przez parę tygodni i chyba zanotował jeden z najszybszych awansów bodajże w jednym tygodniu o 17 miejsc. Nie wiem, czy to był najszybszy, ale przynajmniej wtedy. Przynajmniej wtedy. Tak. Pisałeś też teksty do smurfnych hitów, to jako ciekawostka? Jako ciekawostka, tak. Rzeczywiście dwa czy trzy teksty napisałem do smurfnych hitów i przerabiałem, pisałem po polsku I wanna be with you, baby. I to brzmiało, a one były już wszędzie. I to było o smurfach. A drugi to był Gangsta's Paradise. I to był smurfny raj, oczywiście. No bo jaki mógłby być? Wróćmy do muzyki. Przed nami jeszcze Sprytna i Wybitna oraz Zasmażka, na którą prawdopodobnie wszyscy czekają, autorstwa Kabaretu Otto oraz Rady dla Pana Zbyszka, sketch autorstwa Michała Migały i Krzysztofa Dziądziory. Raz, dwa, trzy i... Jestem śliczna, higieniczna, przy tym silna, niczym tur. Rozkochuję sobie chłopców, za mną poszliwy podpór, bo jestem sprytna i wybitna, romantyczna, także jesteś jak chłopięcy chór. Bo jesteś sprytna i wybitna, romantyczna, także jesteś jak chłopięcy chór. Duża jestem, ociupinkę zgrabna, chyba nawet też, gdy wychodzę na ulicę, chłopcom nędz zapieradek, bo jestem sprytna i wybitna, romantyczna, także jesteś jak wyborczy wiec. Bo jesteś sprytna i wybitna, romantyczna, także jesteś jak wyborczy wiec. A ja mam w sobie coś takiego, co nie daje spać kolego. Może oczy, może usta, może fakt, że jestem szczupła. Może moja dobrociufność to, że czasem jestem smutna. Chyba to nie daje chłopcom spać. I ja mam w sobie coś takiego, co nie daje jeść kolego. Może dłonie, może nogi, może mój zmęczony profil. Może moja duma, radość, może niecodzienna bladość. Chyba to nie daje chłopcom jeść. Jeden biedak na mój widok odda swój ostatni kęs, drugi merdo wręcz ogonem niczym wygłodniały pies. Bo jestem sprytna i wybitna, romantyczna, także jesteś jak kaflowy piec. Słucham? Bo jesteś sprytna i wybitna, romantyczna, także jesteś jak kaflowy piec. Nienawidzą mnie dziewczęta za mą niedościgłą twarz. Każdy ją zapamiętuje, choćby widział tylko raz. Bo jestem sprytna i wybitna, romantyczna, jesteś też jak magistrala bab. Przesadziłaś. Bo jesteś sprytna i wybitna, romantyczna, jesteś też jak magistrala bam. A ja mam w sobie coś takiego, co nie daje spać kolego. Może oczy, może usta, może fakt, że jestem szczupła. Może moja dobrociufność to, że czasem jestem smutna. Chyba to nie daje chłopcom spać. I ja mam w sobie coś takiego, co nie daje jeść kolego. Może dłonie, może nogi, może mój zmęczony profil. Może moja duma, radość, może niecodzienna bladość. Chyba to nie daje chłopcom jeść. I tańczymy z wdziękiem, proszę. Już lepiej śpiewamy. Bo ja mam w sobie coś takiego, co nie daje żyć kolegom. Jestem śliczna, higieniczna, przy okazji sympatyczna. Jestem sprytna i wybitna, fantastyczna i ambitna. A wiem czemu mnie, na Miss Polonia nie chcą wybrać mnie. Dziękuję, ukłonę i schodzimy ze sceny. Sam sobie zejdź, za młoda jestem. Won! Won! Dzień dobry Państwu, Andrzej Zrzędzin oraz gość. Dzień dobry, gość. Kącik wierszokleci i poeci, jak zwykle o tej porze. Pomagamy w tym kąciku, w tym kącie literackim młodym twórcom z Polski, którzy przysyłają do nas listy z próbkami swojej twórczości. Bo to jest tragedia, tragedia, językowa tragedia, to co oni wyprawiają. No trzeba im pomóc, ale ja nie wiem, czy coś z tego w ogóle... To nam właśnie przypomina czasem orkę na Ugorze i dziś właśnie chyba mamy taki przypadek niestety. Napisał do nas pan Zbigniew Herbert. Chyba nie polskie nazwisko to jest. To jesteśmy tolerancyjni. No to. Zbigniew Herbert to może od razu, ponieważ młodzieżowcy to Zbyszku. Zbyszku. Zbyszku. No, to jest młodzieżowa audycja. Zbyszku, przysłałeś do nas taki fragment swojej twórczości. Powiedzmy wiersza. No właśnie. Może przejdźmy do rzeczy. Przeczytam próbkę, no i zobaczymy, co z nią zrobić. Pan Zbyszek, przesłanie pana Cogito. Strzeż się jednak dumy niepotrzebnej, oglądaj w lustrze swą błazeńską twarz. Powtarzaj, zostałem powołany, czyż nie było lepszych? To ja już proszę cię dalej nie czytaj, bo mnie uszy bolą od tego. Dobrze. To po dobrze. Pierwsze, przesłanie czyje to przesłanie jest? Jakiegoś pana, nie co, wiem. Co Gito? To nie możemy jakoś naprawdę, żeby to trafiło, żeby każdy się mógł jakoś poczuć, kto czyta to, to przesłanie pana Janka, Zbyszka, Grzesia, Krzysia, Marysi. Pana, no pana mamy Kowalskiego. Takie bogactwo imion mamy w języku polskim. Naszych. Naszych, a musi być, to teraz taka to nowa moda. Wydziwnianie. Wydziwnianie i po cudzoziemsku musi być. Tak. Że to niby takie światowe. Tak. No to już, no to jest tak minus, no ale no dobrze. To, no to dalej, proszę, panie Zbyszku, proszę zmienić tytuł i to jest jedna, na tego pana, na coś takiego normalnego, strawnego. No i, no właśnie, bo zastrzegliśmy to na początku, trudno powiedzieć o tym jako o wierszu. Strzeż się jednak dumy niepotrzebnej, oglądaj w lustrze swą błazeńską twarz. No to wiersz, przede wszystkim wiersz, no to chyba... Wierszowany w szkole się, wierszowany, rymowany. No właśnie. Rym musi być. Jak się nie chce znajdować rymu, to się nie pisze wierszy. Zbyszku. No, Zbyszku, no to możesz tak to pisać, nie wiem, do kolegów swoich. To sobie cokolwiek napiszesz i nazwiesz to wierszem, to od tego, że to się nazwiesz, to wierszem nie będzie. Nie będzie. Nie ma rymu, nie ma wiersza. Więc po pierwsze, nie jest to wiersz. Zacznijmy od tego. No i ja nie wiem, co z tym zrobić, no w gruncie rzeczy, panie ekspercie. No, ja na zachętę jednak bym tutaj dał, że on tam pisze, że na końcu... Jakbyś mógł jeszcze dla słuchaczy tutaj zacytować. Mm-hmm. Strzeż się jednak dumy niepotrzebnej, oglądaj w lustrze swą błazeńską twarz. A, no właśnie. I to piątka za szczerość. I jednak się należy, no. Oglądaj w lustrze swą błazeńską twarz. No to jest przyznanie się do jakiegoś takiego, że... W trzecim wersie jeszcze, tak. Powtarzaj, zostałem powołany, czyż nie było lepszych? Byli lepsi. To trzeba sobie jasno powiedzieć. Byli lepsi. Panie Zbyszku, czy... Zbyszku, ale czy Zbigniewie... Szczerość to podstawa i to już jest pierwszy krok do jakiejś poprawy. Byli lepsi, to już wiemy, tak. Tak, ale no może coś na zachętę, żeby pomóc Zbyszkowi. No to z tym rymem coś. No coś, chociaż jakiś jeden rym mu podpowiedzieć. Coś... No przecież to... Ja nie wiem, czy nikt ze znajomych nie powiedział, że to w ogóle nie rymuje się mu, to nie wiem. Nie wiadomo, wysyłać, wiesz, do radia, do poważnych ludzi, taką nieprzygotowany półprodukt taki to jest. No tak, no to jest taki półprodukt, to są takie zdania rozsypane. No ale spróbuj. Może tak. To bym zostawił. Strzeż się jednak dumy niepotrzebnej. Nie oglądaj twarzy jednej. Niepotrzebnej jednej. I już mamy rym. A nie jakiejś niepotrzebnej. Takiej innej. Jednej nie oglądaj. Można? Można. Poznałem cię przy drożnym bistro. Romantycznie jadłaś skab. Ja jadłem biszkę z ziemniakami, gdy nagle rzekłaś do mnie, daj mi kaszanki, ten skarb ma chyba ze 100 lat. I wtedy już wiedziałem, że ty jesteś my love. Zaczepił mnie dwuznacznie pod nos mi podstawiając, skapieczony krzyknął, gdy mi ta szamka wyskapie z handry twierdzą. Trochę zdziwiło mnie, że tu także nasi są. Oh! owado mnie skierował i usłyszałem hasło gry. Kaszanka, laber, słaby, z wundę, fiarant, duma nie rozbierała, że taki zasięg akcja ma. Ziemniaczkami i do tego Micha kartofli. Byzy z ziemniaczkami, Micha kartofli i wiaderko kluchów. Byzy z ziemniaczkami, Micha kartofle w misze, kluchy we wiaderku i leniwe w mundurkach. I do tego wszystkiego, do tych wyrobów leniwych i kartoflanych, knedle nadziewane naleśnikami, nadziewane pierogami i w środku frytki. I w garniturkach. I do tych wszystkich wyrobach w garniturkach to jeszcze pulpety i olbrzymi kawał chleba ze szmalcem. To samo co kolega, poproszę trzy razy, ale birę i ze skwarami. A ja to wszystko w mundurkach poproszę. I za smażka! W takim razie do tego jeszcze ruruńka z kremem. I za smażka! Nie, nie, nie, nie, poczekaj. Rurka z kremem. To może jeszcze w takim razie ruruchna z kremem. Nie. I za smażka! Nie, poczekaj, to w takim razie rura z kremem. To w takim razie rurociąg za smażką! Nie, to poczekaj, to jeszcze w takim razie zagłębie rury z kremem, to na wiesz. Zagłębie rury to za smachą! I podejść dopiero teraz, spokojnie, po cichutku, z hydrantem i polać to wszystko gorącym smalcem. I na to wszystko jeszcze prysznic z rosołu, takiego tłustego, gorącego. I dopiero teraz podchodzimy, na to wszystko kładziemy tak jeden malutki korniszonek! I dopiero teraz podchodzimy na ten jeden malutki korniszonek! Kładziemy jedno wielkie korniszonicho! Bo na tego korniszonicho takie duże, taki kawiorek pachły. I na to wszystko kropelkę zasmażki. Ale ja już więcej nie mogę, ja się odchudzę. No zasmażka. Ale jeszcze coś na deser poprosimy. Zasmażka. Na deser. A na deser? A na deser? A na deser Rapolin! No właśnie. Przypomnę, że naszym gościem jest Wiesław Tupaczewski z kabaretu Otto. Bardzo miło, panie Łukaszu. Wyjaśnijmy raz na zawsze, co to jest za smażka. Dobrze, tłumaczę. Zasmażka to jest masełko roztopione na patelni i do tej zasmażki się dorzuca mąkę. Mhm. I się tak trochę ją zasmaża, tak. I później dodaje się na przykład do buraczków, albo właśnie do zupy można dodać, jak chce się ją zagęścić. Okrasić. Żeby okrasić, no to skwarki są czy coś tam, ale w zasmażce nie ma skwarek, chociaż okazało się, że na Ukrainie też funkcjonuje zasmażka i ona zupełnie co innego znaczy. Bo mam taką znajomą na Ukrainie, która mówiła mi, że ona bardzo lubi naszą piosenkę, bo śpiewamy o zasmażce, co u nich też jest zasmażka, tylko tam zasmażka to są smażone warzywa. Czyli piosenka może się podobać niezależnie od tego, czym, gdzie jest zasmażka. Dokładnie, a podobno nasze płyty sprzedawane były na bazarach w Moskwie. Wideo. A występowaliście kiedyś za granicą? Występowaliśmy za granicą, ale dla Polonii głównie. Dla Polonii. A powiedz, waszego największego triumfu to był czas przełomu. Tak. Rozumiem, że zarobiłeś wtedy na Mercedesa, dwie wille w Konstancinie. Nie zarobiłem, ponieważ te pieniądze przejęli nasi nieautoryzowani wydawcy płyt, że tak powiem. Znaczy, mobilni. Mobilni, którzy sprzedawali na łóżkach polowych. Sami poznaliśmy 17 tytułów naszych kaset, bo wtedy się kasety sprzedawało, ale to były tak jakby płyty, no, albumy. 17 tytułów, o których nie mieliśmy pojęcia, że się pojawiły na rynku. Ktoś sobie wymyślał, robił płytę i sprzedawał i zarabiał, a my nie mieliśmy ani grosza z tego. Po prostu mieliście taki dar, że nie ruszając ręką produkowaliście kolejne płyty. No ale, no wiesz, gdybyśmy jeszcze coś z tego mieli... Ale fakt jest faktem, że to były inne czasy. Wtedy były dwa programy w telewizji i jeżeli nasz program pokazał się na jednym z tych kanałów, no to właściwie cała Polska następnego dnia nas znała. Powiedz, mówiłeś, że przygotowujesz płytę. To nie będzie płyta Otto, to będzie płyta Wiesława Tupaczewskiego? Tak, no cóż, każdy ma takie swoje dwie strony. Ja też mam taką stronę swoją niekabaretową, liryczną. I marzyłem zawsze, żeby wydać taką płytę z piosenkami lirycznymi. Część mojego autorstwa, część nie, ale to są piosenki, z którymi się przyjaźnię przez lata. I taki moment nadszedł, że chciałem to zrobić. To będzie się nazywało Tupaczewski Listy. I zapraszam Państwa oczywiście do słuchania. Kiedy premiera? No, na wiosnę będzie. Luty, marzec. Powiedz, twoja ulubiona piosenka kabaretu Otto? Ulubiona? Stylici Klos. Stylici Klos. Chociaż czytałem w wywiadach z tobą, że nie przepadacie za określeniem kabaret, tylko... Formacja do rozbawiania publiczności? Kiedyś tak powiedziałem, ponieważ nasi krytycy mówią, że to, co my robimy, to nie kabaret, no to ja powiedziałem, że to jest takie przedsięwzięcie artystyczne mające na celu rozbawianie widzów. Dokładnie. Wzięliście też udział jako ciekawostka w sesji zdjęciowej do Marie Claire. Tak, to z okazji Dnia Kobiet Marie Claire zaproponowała nam taką sesję, że nas przebiorą za kobiety i zrobią nam taką sesję zdjęciową. I rzeczywiście zrobili nam sesję zdjęciową jako facetów i jako kobiet. I muszę przyznać, że niezłe laski byliśmy. Ty byłeś blondyną, z tego co pamiętam. Byłem blondyną, tak. Ja byłem taką wystrzałową blondyną. Sąsiadki pewnie widząc ciebie pluły za lewe ramię i czyniły znak krzyża, bo wtedy to nie było takie codzienne, że... Nie. Raczej spotykaliśmy się z bardzo miłym przyjęciem. A powiedz, kto był twoją inspiracją muzyczną jako młodego człowieka, jako młodego muzyka, który się wtedy kształtował jeszcze na studiach? O Jezu, no to Deep Purple. Deep Purple, czyli korzenie zacne, jak tak, to mówią. Tak. To było, to w ogóle dla mnie było objawienie, jak pierwszy raz ten zespół usłyszałem. Później jeszcze, nie wiem, czy pamiętasz, taki zespół Styx się pojawił. Nie wszystko, ale niektóre piosenki bardzo wielkie wrażenie na mnie zrobiły. Pamiętam też Budkę Suflera, która śpiewała w Teleechu. Mm-hmm. Piosenkę jest w pieśniach żagiel gwiezdny napój. Tak. To jest po prostu niesamowite. Albo zespół 2+1, który śpiewał Kap, kap, sypią się dzieci. Tak. No. 2+1 niedawno też emitowaliśmy. No. Na antenie. To jeśli o mnie chodzi, jeśli chodzi o kabaret, no to rzeczywiście wydaliśmy niedawno płytę z piosenkami, która nosiła tytuł Seks, Drugs i Alzheimer. To z powodu naszego, że tak powiem, wieku. No właśnie, wy macie problem z wiekiem, bo na 25-lecie, bo teraz już macie 30 lat, dodam. Tak. Już na Beneficie byliście jako Los Piernikos, czyli Starozdziados. Coś takiego, ale fakt jest faktem, że chyba coś o tym przemijaniu nam i tych przybywających latach dużo się pojawia rzeczy w naszym programie, bo teraz śpiewamy taką piosenkę Dozwolone od lat 50, która jest coverem Dozwolone do lat 18. Śpiewamy piosenkę Przeterminowany, śpiewamy piosenkę... To niedobrze brzmi, bo wyglądacie nadal znakomicie, brzmicie znakomicie, przepraszam za rym. Ale fakt jest faktem, że coś czujemy tak, że skoro pojawiają się ciągle nowi artyści, no to my się zaczynamy czuć jak tacy nestorzy. I tak staramy się żartować z tego naszego wieku, bo razem mamy ponad 150 lat we trzech. I macie znakomite osiągnięcia. Dwie złote płyty, dwie platynowe i złota kaseta dla młodszych słuchaczy. Tak, złota kaseta magnetofonowa to chyba jedyna na świecie taka nagroda przyznana. I wiszą u mnie na ścianie, tak, w pracowni. U kolegów też. U kolegów też. Powiedz, a jako dziecko, czego się bałeś? Takie pytanie. Ciemności. Teraz też się boisz ciemności? Mniej, ale też. Też. Dobrze, w takim razie bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Dziękuję bardzo. A my wracamy do piosenek. Za chwilę usłyszymy piosenkę kabaretu Otto. Tego życzę ci Polsko, to jest piosenka z mądrym przesłaniem. Posłuchajmy jej uważnie. Oraz skecz autorstwa Grzegorza Żaka, Radio Marysia. Kłaniam się Państwu, dziękuję realizatorom Michałowi Jakubikowi i Dariuszowi Pierogowi. Radio Marysia. Wolne radio wolnych krasnali znowu na fali. Witka krasnale, Radio Marysia wraca na fale. Witka was, Bobczyk Grzybojadek. Tak, tak, wróciliśmy do podziemia, gdzie trunki są chłodne, a korzonki wszechobecne i kret kretowi oka nie wykole. A propos kretów, dziś u nas w studiu jedyny i niepowtarzalny, dalekowzroczny kret dyskret, który widzi przyszłość w czarnych barwach. Witka krecie dyskrecie. Dzień? Dobry? Chyba raczej dobry. Chyba? Jesteś znanym specjalistą od patrzenia w przyszłość. Przewidujesz, myślisz, wiesz, widzisz, jesteś. Oczywiście i niewątpliwie jestem, więc tutaj i teraz, a co do przyszłości, nie mam wątpliwości, iż zacznie się już za chwilę. A może opowiesz nam o niej coś bliżej? Przyszłość to biała kartka, tak zwana tabula rasa. Nie żebym był rasistą, ale tak to właśnie się prezentuje. A przeszłość, ty krecie dyskrecie, jesteś znanym wrocławskim działaczem podziemia, choć niektórzy mówią, że ciągle ryjesz pod nami. Jak to jest? Przeszłość to czarna karta, tak zwana historia, z możliwością przeprogramowania na histerię. I jaki z tego wniosek? Że poczekamy i zobaczymy. Dziękujemy dalekowzrocznemu kretowi dyskretowi, który okazał się równie dalekowzroczny, co dyskretny. Zaiste poczekamy i zaiste zobaczymy, a teraz wiadomości o godzinach niepełnych i dziewanna burczy misiek, hej ho! Protest gipsowych krasnali na przedmieściach. Undergroundowy festiwal muzyczny pod placem Grunwaldzkim pod hasłem Dziury dla kultury. Gipsowe krasnale protestują na przedmieściach Wrocławia. Ten niemy protest polegający na staniu bez ruchu w przydomowych ogródkach jest wymierzony przeciw polityce podatkowej Wrocławskiego Krasnoludzkiego Urzędu Skarbowego. W skrócie WKUS. Nie będziemy płacić podatku od nieruchomości, ogłosił rzecznik protestujących gipsowych krasnali stojąc nieruchomo. Nieruchomość jest dla nas jak powietrze i śpiew ptaków. Jeśli chcecie opodatkować nasze nieruchomości, opodatkujcie też lot Trzmiela. Negocjacje z gipsowymi krasnalami utknęły w martwym punkcie. Kultura w natarciu. Coraz większą otwartość na kulturę undergroundową zapewnia nam znany festiwal muzyczny Podziemniak pod placem Grunwaldzkim. Goszczący takie gwiazdy jak choćby Krasnol 69, The Breslauer Zwergband, Broda Czersi, Cztery Czerwone Czapki Koszała czy Gipsiak, najbardziej znany podziemny festiwal we Wrocławiu, otwiera się na szeroką i wyjątkowo po raz pierwszy na wysoką publiczność. Podobno dyrektor festiwalu, Cynader Pumperdekiel, kazał rozkopać salę koncertową i wyjść z muzyką do ludzi. Nowe hasło jak dotąd undergroundowego podziemniaka ma brzmieć Dziury dla kultury. Impreza zachowa swój cykliczny charakter, a otwarcie na szeroką publiczność mają zapewnić przez kilka, a może nawet kilkanaście lat, wykopane na placu Grunwaldzkim dziury. Dziury dla kultury? Hej ho się z Państwem! Los się bawi z nami wchowanego, daje klocki i zabiera znienacka. Życzmy sobie, żeby nigdy nie przegapić, gdy jakaś pojawi się szansa. Niech nam gwiazdy sprzyjają, te najdalsze i te bliższe także, a nawet księżyc. Żeby hipokryzji było na lekarstwo wśród celebrytów, polityków i księży. Byśmy byli dumni z ciebie, byśmy podążali zawsze drogą prostą, bez okazji nie od święta, lecz od tak. Tego życzę ci Polsko, tego życzę ci Polsko. Bądź szczęśliwa i rozkwitaj, niech wskaźniki szczęścia ciągle rosną, bez okazji nie od świętnie, lecz od tak. Tego życzę ci Polsko, tego życzę ci Polsko.